گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 264 ب. این برنامه با همکاری الهه شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ داغستانی و لوری، ترانه از کاوه، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، بقیه اشعار از بابا طاهر و رهی معیری. گویندگان ایراندخت پرتوی و شمسی فضل‌اللهی. مشهور است شعر و موسیقی وصفی شیوا دارند و به بیان دل معروفند. شعر بیانی توأم با کلام و موسیقی بیانی بی‌نیاز و وارسته از آن. بدین سبب است که موسیقی را بیان ملکوتی و هر دو را بخشی مهم از ادبیات، یعنی از مظاهر لطیف تمدن عالی دانستند. ما از دیرباز این دو را داشتیم و به دلها نشاندیم. منتها شعر با کتابت بر لوحه یا صفحه باقی مانده و ما را از این حیث در ادبیات جهان بر پایه‌ای بی‌نظیر قرار داده. اما حفظ آهنگ و الحان بر اثر فقدان طریقی برای ثبت اصوات و کتابت، آنطوری که شایسته مقام موسیقی است، مقدور نگردیده. چه بسا آهنگ‌های اصیل ما را به همراه سازهای ایرانی به نزد پاری اقوام متمتع از پرتو تمدن ما بردند که امروز بیگانه‌شان می‌پنداریم. از آن جمله سازهایی که ارغنون و عود و گوشه هایی که به داغستانی و نهاوندی نامیده می شدند. گوشه داغستانی را با گوشه دیگری که نزد ما معروف به لوری و در مایه دشتی است در این برنامه می شنوید. چو بانگ رعد خروشان، چو بانگ رعد خروشان که پیچدن در کوه، جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما. جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما. خزان شد از دامن شد پیام گل با خدا رد بر ما خزان نرفته تو بیا که بهار آید از در نازت بنازم نیاز من بین تو مرا زبرم جای دیگر Thank you. بهار بی خزان ای گل بن ما چه غم کنده ببوی دیو مالا لیه داند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم، به آزار دلم کوشد دل آزاری که من دارم، وگر دل برکنم از وی که گردد دور مهنت تی، دل آزاری دگر جوید دل زاری که من دارم. بخندد شمع و گل از شادی بزمی که او دارد، بنالد مرغ شب از ناله زاری که من دارد. کلایو مرا خوشتر سبوی سنبولایو، چوشو بیروم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. نسیمی که از بانه بیا که بهار آید. جای دیگر سر به چمنی ستاره صبح منی چون نسیم بهاری به سرم بازا بر من مکن زخم ساغر من گردن از تو بگیرم بکی برم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 264 ب.